Nu 2000 euro electric bonus, plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi-dealer. Met 1000 afdelingen zijn we altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen. En dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Weet jij wat de belasting op een scharnierend veeranker is die een 15,5 dikke gipsvezelplaat in het plafond houdt? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. 50PLUS Mobiel, nu ook via mobiel.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. En vandaag is het internationale Tiara-dag. Ja, en zo'n kroontje past ons allemaal. Op de gastenlijst staat de naam van Ellen Braspenning. Zij gaat woningen realiseren in de oude boerderij van haar opa en oma. Haar is dat gelukt, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Maar lang niet overal gaat dat van een leien dakje. Daar gaan we zo meteen over praten. In Terug naar Toen gaan we met oud-Ajax-voetballer Danny Blind terug naar deze datum in 1995. Toen won Ajax de cup met de grote oren. En ik ga praten met financieel psycholoog Anne Abbenes over het zogenoemde geldscript. Dat bepaalt namelijk hoe ieder individu met geld omgaat. Maar nu eerst de dijken. Ja, want die dijken die op zogenoemde getijdenzand staan, die zijn veel sterker dan altijd werd gedacht. Dat blijkt uit een groot onderzoek, onder meer met een speciaal gebouwde proefdijk in de Hetwiegepolder in Zeeland. Contact nu met Mark Heijma van ingenieursbureau Deltares. Dag meneer Heijma, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Kun je eens uitleggen, wat is getijdenzand eigenlijk? Ten eerste, Deltares is niet een ingenieursbureau, maar een kennisinstituut. Okay. Dat is net even wat anders, maar goed. Getijdenzand, dat is zand dat in een eb- en vloedmilieu is afgezet in het verleden. En waar later dan een dijk is opgebouwd. En dat is dus heel anders zand dan wat door een rivier is neergelegd door de aanwezigheid van eb en vloed. Zit er veel meer slip en klei in het zand dan in het rivierengebied. Ja. Dat bepaalt heel erg hoe dat zand zich gedraagt bij hoogwater. Want dit is natuurlijk ook een technisch verhaal, hè? Want wat is de invloed van die ondergrond op de stevigheid van een dijk? Nou, wij hebben vooral gekeken naar het faalmechanisme dat piping heet. En dat is kort gezegd is dat bij een hoogwater wil het water onder de dijk doorstromen door de zandlagen. En dan aan de binnenkant komt dat omhoog als een soort communicerend vat. Wil net zo hoog komen als het water in de rivier of op zee. En als dat water, de kwelwater noemen we dat ook wel, als dat zand begint mee te nemen, dan krijg je kleine tunneltjes onder de dijk. Piping heet dat. Mm-hmm. En als die tunnels te groot worden, kan de hele dijk instorten. Maar dat hangt heel erg af van het soort zand, hoe die tunnels zich daarin ontwikkelen, hoe dat groeit. En de meeste modellen die gemaakt zijn en de proeven in het verleden zijn gemaakt op rivierzand. Omdat dat in Nederland, daar is een groot probleem met piping. Maar die modellen worden ook gebruikt op getijdenzand. En het idee was, dat zand is eigenlijk veel beter bestand tegen dat piping dan het rivierzand. En dat moeten we gaan onderzoeken in het lab, maar vooral ook in het veld. Ja. Om te kijken hoeveel keer sterker is dat zand nou eigenlijk. En hoeveel keer? Nou, wat we in het lab en in het veld zagen is dat het gemiddeld meer dan 2 keer zo sterk is tegen piping dan rivierzand. Maar omdat we altijd nog aan de veilige kant zitten met de dijken uiteraard, gaan we nu uit van 40% sterker in de rekenregels. Maar in wezen is het dus meer dan 2 keer zo sterk, maar voor de veiligheid gaan we er ruim onder zitten. En dat scheelt dus, het water kan eigenlijk 2 keer zo hoog staan voordat er piping optreedt, kort gezegd. En dan, ja, dan zou de dijk al lang overstromen. Dus dan heb je eerder een probleem met water over de dijk dan met piping. Ja. En wat betekent dit uiteindelijk dan op de lange termijn? Dit betekent gewoon minder onderhoud is er nodig aan die dijk? Ja, op het gebied van piping is er veel minder onderhoud nodig. Bijna alle dijken op getijdenzand worden nu straks goedgekeurd op piping. Vanwege dit nieuwe onderzoek. En dit, ja, dit scheelt kilometers aan versterkingen. Meer dan 160 miljoen euro in besparingen. Minder last voor omwoners, minder CO2-uitstoot, noem het maar op. Minder kleien aanvoer, van alles en nog wat. Ja. Het heeft gewoon heel veel impact op alle dijken in het getijdengebied. Ik hoor alleen maar plusjes. Ja, eigenlijk zijn er weinig minnen te noemen. Het is vooral mooi dat we het in het veld hebben kunnen onderzoeken. Ja. Dat gebeurt niet altijd. Vaak is het in het lab. Maar de proof is in de padding of het antwoord ligt in het veld, zoals ik het vaak zeg. Je moet echt naar buiten zo'n dijk onderzoeken om te weten wat daar nou echt gebeurt. Dat hebben jullie gedaan in de Hedwiggepolder. Dat was ook veel in het nieuws geweest, hè, in Zeeland, die polder. En daar is dus gewoon een hele dijk nagebouwd. Ja, nou, het idee was, daar wordt dus de dijk weggehaald, omdat dat gebied een soort landversaafdingen wordt. En wij wouden eigenlijk op de dijk die weggehaald wordt deze proef doen, maar die dijk bleek toch niet geschikt. Omdat daar, er zat een bepaalde kleilaag niet onder. Dus hebben we eigenlijk naast de dijk, met materiaal van de dijk die weggegraven wordt, een nieuwe dijk gebouwd om deze proef te kunnen doen. In wat wij de speeltuin van de Hedwiggepolder noemen, waren heel veel andere onderzoeken ook bezig. Je kon daar eigenlijk gewoon lekker je gang gaan met dit type onderzoek. Ja, ja, ja. Jullie hebben daar lekker geëxperimenteerd. En nou goed, even kort, plus en min, het levert dat 160 miljoen euro op, die we niet kwijt zijn aan het onderhoud van die dijken. Ik kan me zo voorstellen dat vanuit het buitenland ook veel aandacht is voor deze onderzoeksresultaten. Ja. Nou, nog niet per se aandacht, maar wij gaan het wel zeker in het buitenland verkondigen dat we dit onderzocht hebben. Want ook in het buitenland heb je dit type zand onder de dijken liggen. En ook daar hebben ze pipingproblemen. Dus inderdaad, voor het buitenland is dit ook belangrijk nieuws. Maar dat gaan we nog opschrijven in wetenschappelijk artikelen. En dan gaan we daarmee, de wereld rond is een groot woord. Ja. Maar dan gaan we het in ieder geval verkondigen, ja. Ja. Dank voor de uitleg. Mark Heijma was dat, van Deltares. En dan nieuws via de NOS. U hoorde het net al. Ruud van Nistelrooy vertrekt direct als hoofdtrainer van PSV. Dat heeft de club in Eindhoven zo straks bekendgemaakt. Voetbalcommentator Jeroen Elshoff van de NOS. Jeroen, ja, heel verrassend is het misschien niet, want er rommelde al wat in Eindhoven. Nee, dat klopt. Maar er zit nog wel een verschil tussen dat het een beetje rommelt en dat een trainer een wedstrijd voor het einde eigenlijk in één keer ermee stopt. Want dat doet hij. Dat is wat hij bekendgemaakt heeft. Er waren inderdaad de laatste dagen wat berichten over een stoornis op de communicatielijn binnen de technische staf. Maar ook spelers hadden al een tijdje terug aan de bel gehangen bij de directie. Nou, dan weet je dat er wellicht geëvalueerd gaat gekeken worden naar de situatie die is ontstaan. Maar dat hij nu opstapt, zo een paar dagen voor de laatste zeer belangrijke wedstrijd voor PSV dit seizoen bij AZ, waar ze tweede kunnen worden door een punt te pakken, dat had toch niemand voorzien. Ja, en want de tweede plaats in Nederland betekent recht op plaatsing voor de Champions League, dus dat is een belangrijke wedstrijd. Wie zit er dan op de bank komende zondag? Ja, dat wordt Fred Rutte, de ervaren assistent natuurlijk, die zelf in zijn loopbaan al meerdere malen hoofdcoach is geweest, trouwens ook bij PSV. Pikant is dat ook Fred Rutte een van de namen is die genoemd wordt als het gaat om de verstoorde verhoudingen binnen de technische staf. Fred Rutte zou misschien wel aan het einde van dit seizoen stoppen als assistent. Er waren daar problemen. En Ruud van Nistelrooy heeft waarschijnlijk gezegd, nadat het allemaal op zijn bordje is gekomen, dat wat er in de media is verschenen, in de Telegraaf vorige week, en gesprekken met de directie zijn er geweest, ook gisteravond nog. Ja, dat heeft ertoe geleid dat hij vanmorgen heeft gezegd, nou, ik stop er zelf mee, want kennelijk is er geen draagvlak meer. En dat is toch in Eindhoven wel als een enorme bom aangekomen, zeg maar. Ja. Van Nistelrooy natuurlijk imposante carrière als voetballer. Manchester United, Real Madrid, Nederlands elftal natuurlijk gespeeld. Ja, en ook bij PSV. Het is eigenlijk een kind ook van die club natuurlijk. En nu zijn eerste baan als hoofdtrainer en binnen een jaar al weg. Wat betekent dat voor zijn loopbaan? Ja, voordat we daarna kijken, toch even kort zeggen dat het ook voor PSV wel heel pijnlijk is. Want het is binnen een aantal jaar tijd natuurlijk het tweede clubicoon dat op een zeer vervelende manier bij de club vertrekt. De vorige was Mark van Bommel. Nou, als je kijkt naar zijn loopbaan, dan is dat uiteindelijk toch in ieder geval goed gekomen nu in België, waar hij het hartstikke goed doet, Mark van Bommel. Maar het is natuurlijk wel een enorme knauw, zeker voor Van Nistelrooy, die eigenlijk aan het begin nog heeft getwijfeld of hij deze baan als hoofdcoach moest aannemen. Hij is overgehaald door Marcel Brands, die aantrad als nieuwe algemeen directeur bij PSV. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik moet eerst nog maar eens zien of Van Nistelrooy na deze ervaring wel de overtuiging heeft zelf door te willen als hoofdtrainer, want dit zal hem toch aan het denken zetten. Het is in ieder geval een kras, een hele vroege kras op zijn cv. Ja, dat hoeft niet te betekenen dat zijn loopbaan gaat mislukken, maar het is in ieder geval wel een valse start. Jeroen Elshoff was dat, voetbalcommentator bij de NOS. Standing in the dock at Southampton. Werden genoemd, hè, met die Amsterdam Hilton in dit liedje. The Ballad of John en Yoko en de Beatles. U luistert naar Villa VVV. Een boerderij zo ombouwen dat er meerdere gezinnen kunnen wonen. Een mooie oplossing voor het woningtekort natuurlijk. Ook interessant voor boeren. Maar ja, wie zoiets wil, die moet wel veel geduld hebben. En krijgt ook te maken met ingewikkelde regelgeving van gemeenten en provincies. Bij Ellen Braspenning lijkt dat wel te gaan lukken. Zij gaat de oude boerderij van haar familie in het Brabantse Zundert omtoveren tot een woongemeenschap voor 55-plussers. En Ellen is hier. Hallo. Hartelijk welkom. Die boerderij stond al heel lang leeg, hè, begreep ik. Ja, mijn oma heeft er nog gewoond tot 2017. En toen kwam het leeg. Ja, zij was eigenlijk, ze had zorg nodig, of in ieder geval een kleinere woning. En toen is zij verhuisd naar het dorp. En de, zeg maar, de agrarische activiteit die was al heel lang niet meer. Oh ja, ze woonden er alleen nog. Ja, ze woonden er nog, maar er was al 20 jaar is daar geen activiteit meer. En hoe gaat die oude boerderij, die dus van, ja, uit jullie familie komt, hoe gaat dat eruit zien straks? Het wordt aan de voorkant, zeg maar, aan de wegzijde komt er een woonhof waar 12 woningen, levensloopbestendige woningen komen. Die komen op het erf eigenlijk te staan. Dus. Ja, dat wordt eigenlijk een woonhofje. Mm-hmm. Ja, op het erf aan de voorkant. En aan de achterkant komt een hele grote openbare tuin. Waar allerlei gewassen verbouwd worden. Het gaat om eetbaar groen, zeg maar. Mm. Daar komen ook voor een tijdelijke bestemming tiny houses. Dat ding met die tuin, daar gaat het al, hè, als we het hebben over de regels. Want dat was een voorwaarde, begreep ik, hè? Ja, dus zij hebben het niet gesteld als voorwaarde. Maar de plek leent zich best wel goed voor een woonhof. Omdat het aan de rand van een dorp is. Maar het ligt natuurlijk best wel een perceel achter. Mijn idee was uit de visie van, nou, als je in het groen woont en je kan bezig zijn met groen en je woont daar met een aantal mensen, dan kan je heel lang levensbestendig wonen. Vanuit die gedachte zijn we naar de gemeente en provincie gegaan. En is dat eerst afgekapt van nee, dat kan niet. Dat kan niet binnen de regelgeving. En later, omdat het totaalplan werd wel aangenomen. En nu is dat inderdaad, kan je dat zien als een voorwaarde die gesteld is. Ja, want hoe zit dat dan? Door zo'n activiteit daar te maken, krijgt het ineens een andere lading dus? Toen ik eraan begon, toen dacht ik van, wat is het allemaal voor een moeilijke regelgeving. Het is natuurlijk zo, als je woningen toevoegt aan een bepaald perceel, dan heeft dat een waarde, een financiële waarde. En daarom zijn overheden heel bang om dat te doen. Ja. Omdat dat natuurlijk presidentschepping of het is niet eerlijk als dat ineens mag zomaar. Ja, ja. Dus zij zien die tuin met de activiteit die we daar gaan doen. Dat zien ze als maatschappelijke meerwaarde. En op het moment dat er een maatschappelijke meerwaarde gecreëerd wordt, is nu eigenlijk binnen de regelgeving mogelijk gemaakt dat het kan. Ja, nee, maar dit is goed deze uitleg. Want kijk, je denkt in eerste instantie denk je, nou ja, er is daar ruimte. Die mevrouw wil daar woningen neerzetten. We hebben een woningtekort. Ook, ja. ook in Zundert en omgeving. Ja. Dus ik zou zeggen, zet maar neer. Maar dan kom je met dit soort dingen te maken. Ja. Wat moet er allemaal veranderen? Wat moet er allemaal gebeuren daar op die plek? Er moeten natuurlijk een aantal gebouwen gesloopt worden, want het zijn wat vervallen gebouwen. En dan worden dan in de plaats, zeg maar, we hebben ook samengewerkt met boeren in de omgeving, waar wij samen met die boeren ook extra stallen slopen, zeg maar. Dus we bieden hen een vergoeding voor de sloop. Een deel van de sloopkosten betalen we aan die mensen, en die zijn meegenomen in ons bestemmingsplan. Dus dat sloop moet eerst gebeuren. En daarna komen er nieuwe nieuwbouwwoningen bij op het erf. En de schuur wordt ook nog omgebouwd tot landwinkel en horeca en vergaderruimte. Nou, we hebben even gebeld met ontwikkelingseconoom Sabine Gietema. Die heeft zich hier ook over gebogen. Zij vertelt dat vooral gemeenten en provincies echt aan zet zijn wat dit betreft. Het is echt vasthouden aan regelgeving en denken dat het niet kan. Wat je ziet is dat vooral gemeenten en provincies aan zet zijn om hier makkelijker mee om te gaan. Om het in eerste plaats toe te staan. Dat je met meerdere huishoudens op een boerenerf zou kunnen gaan wonen. Ze zouden specifiek kunnen kijken waar het makkelijk te realiseren is. Dus in krimpgebieden bijvoorbeeld of op plekken waar juist heel veel boerderijen vrijkomen. En wat ook echt een belangrijke is, is dat ze van tevoren nadenken hoe je dit als gemeente zou kunnen vormgeven. Ja, er is dus bij woningzoekenden, bij een aantal althans, veel behoefte aan dat boerderijwonen, zegt deze Sabine Gietema. Wat wij zien uit onderzoek is dat 5-10% van de mensen die veel heel graag collectief wonen. En dan gaat het om een aantal huishoudens die een erf delen en die echt naar elkaar omkijken. En dan kan het echt gaan over jongeren, het kan gaan over ouderen, het kan ook gaan over jonge gezinnen met kinderen. Een gemengde samenstelling in die varianten. Merk jij dat ook, qua belangstelling zeg maar? Ja. Wat voor mensen komen erop af op dit plan? Wel heel divers. We hebben een oproep gedaan voor 55+, want daar is het plan ook voor bedoeld. En dan is het wel grappig. Ja, de eerste bijeenkomsten die we hadden, was een zaaltje van 80, waar 80 personen in konden. Dat was al binnen 2 dagen was het volgeboekt. Moesten we nog een avond erbij organiseren. En er zijn natuurlijk ook mensen die wel nieuwsgierig zijn van, oh, dat collectief woning vindt het interessant, maar spannend. En buren ook of zo, die er vlakbij wonen. Ja, natuurlijk ook mensen. Want het is een soort van in onze regio's, en het bestaat nog niet echt. Ja. Maar er is heel veel interesse in. Want er wordt gewoon heel vaak gevraagd. Ook mensen die zelf iets op een boerderij willen met vrienden. Want zijn dat dan mensen inderdaad uit de buurt of ook echt uit het hele land? Hè? Die naartoe komen denken van, nou, ik laat de stad achter me en ik ga lekker naar zo'n buurt. Nou, die waren er wel wat bij. En nu is er uiteindelijk een kleinere groep overgebleven. En dat komt wel vooral uit de regio bij ons. Ja, de gedachte is natuurlijk heel logisch. En zeker ook naar, als je kijkt wat er nu allemaal speelt in boerenland. Misschien dat er wel wat boerderijen vrijkomen de komende tijd. Veel boeren zijn boven de 50+, hebben geen opvolger. Dus voor veel boeren zou dit een uitkomst zijn, zegt ook de econoom Sabine Gietema. Dat betekent dat er gewoon een hele grote groep is die op korte termijn zou kunnen gaan stoppen. Dan heb je lege boerderijen, ja, wat doe je daar dan mee? Dus voor die boeren biedt het perspectief om, zowel kan het financieel aantrekkelijk zijn om op het eigen land te blijven wonen en ook nog inkomsten te genereren. En het zou interessant kunnen zijn om ook in het zorgvraagstuk mensen om je heen te hebben die naar je kunnen omkijken. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook iets voor die boeren. Die kunnen daar ook zelf uiteindelijk gaan wonen. Ja, ik merk in de groep die wij nu hebben, zijn ook vaak mensen die buitenaf wonen. Nu heel groot wonen. En dan toch wel eigenlijk op zoek zijn naar veiligheid. Maar toch wel graag nog in het buitengebied willen blijven. Het is natuurlijk ook een gezonde omgeving in het groen. Ja. Ja. Er zijn mensen die horen dit en die denken, oh ja, daar hebben we het ook al eens over gehad met een paar vrienden en zo. Wat zou je ze als tip willen meegeven? Als tip zou ik willen meegeven dat je naast het wonen altijd kijkt naar, wat kan ik die omgeving, waar die plek staat waar je wil beginnen, wat kan ik die bieden? Of wat heeft die nodig? Is daar een bepaald vraagstuk binnen natuur? Kan, hè? Maar het kan ook zijn dat het dicht bij de dorpskern ligt en dat daar een bepaald recreatievraagstuk ligt. Of iets met kinderen of iets. Ja, dat je daarop inspeelt. Inspeelt op de maatschappelijke behoeften. Meer dan alleen maar het wonen, zeg maar. Ja. Na de zomer, hè, gaat de eerste schop de grond in bij jullie. Ja, dan gaan in ieder geval de grondwerkzaamheden beginnen, ja. Spannend? Nou, ik vind het hartstikke leuk dat het nu eindelijk begint. Want het is, ben al best wel lang bezig. En nu is het gewoon leuk dat het eindelijk kan. Ja. En wanneer moet het helemaal af zijn? Volgend jaar. Volgend jaar aan het einde van. Veel succes en dank voor de uitleg hier. Ja, dankjewel. Ellen Braspenning was dat. Christian Lopez, dat is een zanger, liedjeschrijver en multi-instrumentalist uit de Amerikaanse stad Martinsburg. Dat ligt in de staat West Virginia. Op zijn 5e speelde hij al piano, op zijn 9e gitaar. En een paar jaar geleden werd hij door het gerenommeerde muziekblad Rolling Stone uitgeroepen tot beste nieuwkomer in de categorie Americana. Dit is het nieuwe liedje van deze Christian Lopez en dat heet Girl and the Gun. think I'm in love. I think I knew from the start, like the flight of a dove. You cut straight through my heart. Now we're breaking the rules, we're skipping lines. Here, go ahead, drink the rest of my wine. Is there something about it they don't understand? They never will. Lucky for me, I still got a dream. I know who I wanna be, and people ain't what they seem. But I'm moving ahead, I'm doing just fine. The voice in my heart's right all of the time. There's just something about it I don't understand. In LA again, and it doesn't feel right. Take me back to the southwest wind, where we can rock all night. It's the reason I live, the reason I do, the best version of me. I wanna give it to you. Yeah, I just can't fight it. You must understand, well, you never. Apart till a voice from the sky comes straight through my heart, saying I'm good, saying I'm clean. Rest your head, I'll take it from you. There's something about it you can't understand, you never will. There's something. Christian Lopez, Girl and the Guns, hoe heet het liedje? Ik kijk even om de hoek in de receptie. Ja, Sophie, zit Danny Blind aan nou gewoon? Zeker. Hij houdt meer van feiten dan van borrelpraat. Maar ja, het was toch wel een beetje een onrustige ochtend. Feit is dat Ruud van Nistelrooy per direct vertrekt bij PSV. Wat dacht je? Nou ja, toch wel verrassend. Hè? Kijk, er is natuurlijk de afgelopen dagen, misschien weken, al wel iets naar buiten gekomen dat het intern zou rommelen. Goed, we weten dan niet precies wat er aan de hand is. En dan denk je dat het wel niet zo'n vaart zal lopen voor de korte termijn, want dat is het nu. Ja, dan is het wel heel opvallend dat je een paar dagen voor toch een hele cruciale wedstrijd voor PSV, wel of niet voorronde Champions League spelen, dat dit gebeurt. En vanochtend, de krant ligt hier voor ons. Rijkaard zegt in de krant, ik vind dat Heitinga moet blijven. Wat dacht je toen? Nou, ik dacht niks. Want ja, dat mag Frenk denken en zeggen. Maar ja, goed, ik denk dat het aan de mensen is die aan de knoppen draaien binnen Ajax. Dat het daaraan is om de juiste keuze te maken. En of dat Heitinga wordt, dat zal moeten blijken. Waar kan jij nog voor gebeld worden? Waar ik nog voor gebeld kan worden. Nou, dat is wel bekend, denk ik. Ik heb altijd heel prettig samengewerkt met Louis van Gaal. Bij het Nederlands elftal. Maar ook binnen Ajax. En dus mocht Louis nog in een gekke bui denken een job aan te willen nemen bij een land, dan ga ik weer mee. Ik vroeg dit voor heel veel vrienden, Danny, dus heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. En hij is hier omdat we gaan praten over 24 mei 1995. Zometeen meer daarover. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Robert Baltus. GroenLinks-politicus Paul Rozemuller gaat de gezamenlijke Eerste Kamerfractie van GroenLinks en de PvdA leiden. Dat hebben de fractieleden unaniem besloten. Volgende week zijn de Eerste Kamerverkiezingen. Streamingsdiensten als Netflix, Disney Plus en Amazon worden verplicht om een deel van hun omzet te investeren in Nederlandse producties. Dat hebben de regeringspartijen afgesproken. 60% daarvan moet bij kleine producenten terechtkomen. En Sofie had het er net al over. Trainer Ruud van Nistelrooy vertrekt per direct bij PSV, dat meldt de club. Hij vindt dat er binnen de club te weinig draagvlak is om door te gaan. Van Nistelrooy was bezig aan zijn eerste seizoen in Eindhoven. Hij won vorige maand nog de KNVB-beker. De vader van Maria van der Zande uit Putten is overdonderd door het nieuws dat het lichaam van zijn dochter na 30 jaar is geïdentificeerd. Dat zegt hij tegen Omroep Gelderland. De 22-jarige Maria van der Zande verdween in augustus 1994. Een paar weken later werd in een meer in Duitsland een lichaam gevonden. En op basis van onder meer vingerafdrukken blijkt nu dat het om van der Zande gaat. Dan de situatie op de weg. Hoe staat dat erbij? Erik Evengroen. Na twee files op dit moment, allebei in de regio Rotterdam. Als eerste de A15, Europoort richting Rotterdam. Tussen Rotterdam, Heijplaat en knooppunt Vaanplein. Er is een ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels 6 kilometer file en de vertraging is 20 minuten. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Krooswijk 5 kilometer file rijden. Kwartier vertraging, dit komt door een auto met pech. Twee rijstroken zijn er dicht. Max. We gaan dus terug naar 24 mei 1995. Villa VDB. Op die dag won Ajax in Wenen de Champions League. In de finale werd AC Milan met 1-0 verslagen. Ajax op dit moment beter in de wedstrijd. Ik kan me heel weinig wedstrijden herinneren. Misschien geen één. Met Kluivert en Kanu in het centrum voorin. Ajax had alleen maar verjongd in deze wedstrijd met een centrum voorin. Met twee van dit soort snotneuzen werkelijk op Europacup niveau. Overmars met Kanu voor het doel. Overmars laat de bal lopen. Moet de bal uitlopen, maar het wel binnen met zijn snelheid. Overmars terug naar Davids. Schiet een keertje met rechts, jongen. Schiet mee, geeft maar Rijkaard. Rijkaard, komt hij voor het schot mee. 1-2, Kluivert, Kluivert, is het Kluivert! Helemaal waar. Met dank natuurlijk ook aan de man achter het succes, Louis van Gaal. Danny Blind is hier, de toenmalig aanvoerder van dit team. Ja. Ja, ik zal je eerlijk zeggen, ik ben geen Ajax-fan, maar ik heb het kippenvel op mijn onderarmen staan. Want dit is toch prachtig om te horen, hè? Ja, nee, hier krijg ik ook geen genoeg van. Want dit is het radiocommentaar. Heel vaak hoor je natuurlijk het tv-commentaar erbij. Als die goal van Kluivert weer in beeld komt. Maar nu hoorden we Arno Vermeulen en Jack Vergelder op de radio. Ja, ja. Had je dit wel eens gehoord? Ja, ik had dit al eens een keer gehoord, ja. En inderdaad, ja, dat zijn wel twee, zeker Jack natuurlijk, die enorm enthousiasme over kan brengen. Ja. En dat hoorde ook wel bij dat moment, denk ik. Wat is het eerste wat jou te binnen schiet als het over die finale gaat? Die hele dag, de wedstrijd, voor, na? Ja, eigenlijk na. En dan in eerste instantie natuurlijk dat je de beker uitgereikt krijgt en het dan eigenlijk gaat vieren met de mensen in het bepaald gedeelte achter de goal zaten ze. Dus dan ga je het delen, de vreugde. Ja, en eigenlijk ook de dag erna. Want dat was natuurlijk de ongelofelijke boottocht door de grachten van Amsterdam, waar werkelijk honderdduizenden mensen verzameld stonden. Ja, dat was wel echt iets onvergetelijks. Ja. En de dagen in de aanloop naar die finale, hè, want jullie speelden tegen Milan. Die hadden jullie ook in de pool al getroffen. Ja. Dus het was de derde wedstrijd tegen AC Milan. Ja, we hadden trouwens dat hele seizoen Europees niks verloren. In de competitie trouwens ook niet. Dus we hadden ze twee keer verslagen. En in Triest, zij moesten op het vreemd terrein spelen door een straf. Maar in Triest 0-2 en in Amsterdam 2-0. Ja, dan weet je dat het een derde keer weer kan. Maar dat het ook moeilijker wordt om dat toch weer te doen. En ja, het was natuurlijk wel. Wij hoefden niet gemotiveerd te worden. Dat hoeft niemand voor een Champions League finale. Maar zeker niet als je tegen Milan, die jaren daarvoor toch toonaangevend waren. Waar Van Basten, Gullit, Rijkaard zelf ook nog gespeeld hadden. Of nog in dienst waren op dat moment. Geloof ik, Van Basten en Gullit. Ja, geweldig om daar naartoe te leven. Ja. En geweldig om het zo af te kunnen ronden. Weet jij nog de opstelling nog, de basisopstelling? Ja, die weet ik nog wel, denk ik, ja. Nee, daar ben ik altijd wel goed in. Van der Sar in de goal natuurlijk. Ja, ja, nou, we reizigen, mijn persoontje, Rijkaard, Frank de Boer. Dan hadden we, denk ik, Seedorf, Vlietmanen, Davids. En voorin was verrassend eigenlijk, Ronald de Boer in de spits. Ja. En rechts Vinidi en links Mark Overmars. Overmars, ja, ja, dat is hem inderdaad. En toen kwam die Dekselse Kluiver er nog in. Ja, je hoorde het net al in het commentaar van Jack, geloof ik, dat hij zei, ja, twee broekies van 18 jaar, Kanu en Kluivert, die vielen inderdaad in de slotfase in. Gouden hand van Gaal, om die jongens in te brengen. En dat werkte. Ja, met een teen, met een punt, zo even dat balletje er nog in tikken. Ja, dat is een historisch moment natuurlijk. Dat was niet de mooiste goal, maar wel een hele belangrijke. Hebben jullie een appgroep van het team? Hoe spreken jullie elkaar nog vaak? Nou, we spreken elkaar sowieso wel vaak, maar niet iedereen natuurlijk. Kijk, de afgelopen jaren hebben we met veel mensen binnen Ajax samengewerkt. Kijk, Mark was technisch directeur, ik was commissaris. Nou, Reiziger was assistent. Ronald de Boer doet bij de jeugd nog wat. Meester Bogarde, et cetera. Dus we hebben een paar jaar geleden ook nog wel een keer een reunie gehad. Met alle spelers van, bijna alle spelers van toen. Ja, en voor de rest, daar spreek je elkaar. Je komt elkaar af en toe tegen. Zo, ja, maar er zijn ook een aantal jongens die hier gewoon helemaal natuurlijk, die zijn in het buitenland terug naar hun land gegaan. En die zie je dan minder, of niet. Want was het een, kijk, wij aan de buitenkant denken altijd dat het natuurlijk een enorme vriendenploeg is. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Jullie zijn professionals. Nee, dat hoeft zeker niet. Maar goed, er zijn wel in dat team zijn er wel. Als ik voor mezelf spreek, heb je al vriendschappen met bepaalde spelers. En dat is natuurlijk niet met, niet met alle 20. Nee, maar er zijn nog spelers waar ik echt nog wel veel en goed mee omga. Ja. En ja, Van Gaal, de naam is natuurlijk al een paar keer gevallen. Dat was natuurlijk de architect van dit Ajax. Ja, absoluut. Ja, heel belangrijk natuurlijk ook in dit succes geweest. Ja, nee, Louis is, dacht ik, trainer geworden in 1991. Heeft ons toen al op het platform gezet om dat we de UEFA Cup wonnen in 1992, ja. De huidige Europa League. En van daaruit is hij door gaan selecteren om het team nog sterker te maken om op het allerhoogste niveau. Dus hij heeft zeg maar toen die jaren ervoor eigenlijk deze stip gezet van dit moet het uiteindelijk worden en dat is dus gelukt. Ja, natuurlijk in samenwerking met de club, in samenwerking met de scouting met name. Want er werden de jaren daarna natuurlijk spelers als Vinidi, George, Kanu, Overmars. Ja, die worden gewoon gescout. En dat doe je natuurlijk met elkaar als team. Maar één iemand moet dat leiding aan geven. En dat kon hij wel. Ja, dat geloof ik zeker. Nee, maar ook dat het geen toevalstreffer is geweest. Want ja, daarop stonden jullie weer in de finale. Nee, dit was een elftal met ongekende kwaliteit. En dat was ook een goede mix. Ik was redelijk ervaren, hè, met mijn 34 jaar. Frank Rijkaard kwam terug. Waar we nog een enorme dosis ervaring op het allerhoogste niveau. Want Frank had het allemaal meegemaakt. Maar we hadden een goede middengroep. Dat bedoel ik met jongens van 5, 26. Daar ga je je beste jaren tegemoet. He, dat waren de gebroeders de Boer, dat was Liedmanen. Ja, en heel veel jong talent. David, Seedorf, Kanu, Kluivert, Reiziger, dus Overmars. Dus dat zat hartstikke goed in elkaar. Dus het jaar daarna inderdaad, dat konden we continueren. We hielden een team bij elkaar. Tegen Juventus 1-1 en uiteindelijk met penalties eruit. Heb je daar nog wat nachtmerries van? Nou, dat is wel een van de grootste teleurstellingen uit mijn carrière. Ja. Ja. Mijn carrière is gladjes verlopen, mag ik zeggen. Ik heb veel gewonnen. Maar kijk, één keer de Champions League winnen is voor niet veel mensen weggelegd. Maar twee keer, dat is weer een andere dimensie. Ja, ja. Dus ja, dat vind ik wel een teleurstelling. Ja. En wat we vooral ook niet moeten vergeten volgens mij is dat ook toen al clubs als AC Milan, Barcelona, Real Madrid, daar bulkt het van het geld. Ja. En in die zin was Ajax gewoon, was het natuurlijk heel knap dat je ook al zover was gekomen op deze manier. Ja, absoluut. Alleen het werd iets makkelijker gemaakt in die tijd, omdat op dat moment gelukkig eigenlijk alleen maar de kampioen van een land mee kon doen in de Champions League. Dus de nummer 1. Tegenwoordig moet je 4 Engelse clubs, 4 Spaanse clubs, 4 Italiaanse clubs, 4 Duitse clubs. Ja, voordat je die allemaal weggespeeld hebt, dat is een stuk lastiger. Ja. Ja, ik vond dat Sofie het eigenlijk heel goed deed als sportjournalist met die vragen. Maar toch, ligt er dan helemaal nergens iets te weken wat jou betreft? Nee, ik ben 61 nu. Ik word 62 binnenkort. Je ziet eruit als 41, man. Oh, dankjewel. Zo voel ik me niet, hoor, soms. Er zijn nog genoeg plekken in te vullen. Ja, nee, hoor. Ik heb een prachtige carrière gehad als voetballer. En ik heb daarna allerlei zaken gedaan binnen Ajax. Voornamelijk technisch directeur, trainer geweest, hoofdopleidingen. Laatst twee WK's meegemaakt met Louis. Ja. Louis van Gaal. Mocht Louis het nog in zijn hoofd halen... Truus, luister hier. ...nog iets te gaan doen met een land... Okay. ...dan hou ik me aanbevolen. Ja. Maar niet meer 24-7 op het veld, nee. Mooi dat je hier was, Danny. Dank. En het ging dus over die Champions League finale van 24 mei 1995... die door Ajax werd gewonnen. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek van 28 jaar geleden. En het heeft op een of andere manier toch te maken met dat kampioenschap. Danny Lucassen. Ajax Amsterdam, mijn nummer 1. De beste club van Holland, dat weet toch iedereen. Ze zweven over het veld, ze dansen 2-2. Kijk, de wedstrijd is begonnen, het stadion trilt mee. En aan het roer, daar staat magistraal Ajax-coach Louis van Gaal. Jongens snel, was ons vol talent. Ze staan al jaren aan de top van elk klassement. Karakter vol met pit, scherp en toch brutaal. Zie ze bruisen combineren, zij zijn het helemaal. En in naam van onze koningin, Ajax schiet die bal er nu maar in. Ajax is kampioen, Ajax blijft kampioen. Er is toch geen club die daar iets aan kan doen. Ajax is favoriet, Ajax blijft favoriet. En overal zie je een ex-Ajaxie. Ja, la la la la la la la la la la la. Ja, la la la la la la la la. En Ajax favoriet, en Ajax mijn nummer 1. En Ajax in de wereld. Het is al leven lang bekend, Ajax levert het talent. Daarom blijft het bovendien een genot om ze te zien. En aan het roer, daar staat magistraal Ajax-coach, hey Louis van Gaal. Ajax is kampioen, Ajax blijft kampioen. Er is toch geen club aan kan doen. Ajax is kampioen, Ajax blijft kampioen. Er is nog geen club die daar iets aan kan doen. Ajax is favoriet, Ajax blijft favoriet. En overal zie je een ex-Ajaxiet. Ajax is kampioen, Ajax blijft kampioen. Er is toch geen club die daar iets aan kan doen. Ajax is favoriet, Ajax blijft favoriet. Nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Het afgelopen seizoen wel. Danny Lucassen was dat en Ajax is kampioen. Nieuws snipper. Dat is een kleine knipoog, hè mensen. Kleine knipoog. We gaan de nieuwsnipper spelen. Dat doen we met de appers, hè, begrijp ik. Ja, de bellers die kunnen eventjes die telefoon terzijde leggen. U hoort een fragment, eerder vandaag uitgezonden op deze zender, NPO Radio 1. 161 million, number 25, second call. Third, final call, finish shot versus $1 million, number 25. Knockdown. Yeah. Ja, het fragment was vanochtend te horen in het NOS Radio 1-journaal. In New York werd een bijzonder gebouw geveild. De vraag is, wat is de naam van dat gebouw? Dus welk gebouw werd daar geveild in New York? Als u het weet, mailen naar villavdb@omroepmax.nl. U kunt ook reageren via de NPO Radio 1-app. Maar mailen is makkelijker, met uw naam en uw nummer erbij als het kan. villavdb@omroepmax.nl. Tot 3:30... Ja, ieder mens heeft onbewuste en diepgewortelde overtuigingen over geld. Dat heet in de financiële psychologie een geldscript. En dat script bepaalt sterk hoe we met geld omgaan. Smijt je erbij of zit je er bijvoorbeeld bovenop? Anne Abbenes doet al jaren onderzoek naar de invloed van ons brein, onze emoties en persoonlijke overtuigingen op het financiële gedrag. Mevrouw Abbenes, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Ieder mens heeft dus een geldscript. Hè? Hoe komt dat tot stand? Leg dat eens uit. Dat ontstaat eigenlijk in onze jeugd. Doordat we dan het gedrag van onze ouders en andere mensen die belangrijk voor ons zijn, om ons heen, dat observeren we. En al het gedrag met geld, zeg maar, wat al die mensen dan tentoonspreiden, dat slaan we op in ons brein. In ons brein wordt het omgezet, laat het een soort blauwdruk achter, wordt het omgezet in een script. En het is net zoals met een script voor een film, dat speelt zich automatisch af als we financiële beslissingen nemen. Dus we zijn ons er niet bewust van dat we die scripts hebben. Ja, maar dus als even gewoon een heel simpel voorbeeld van je groeit op in een gezin waar je op de kleintjes moet letten, dan neem je dat eigenlijk zelf ook mee in je latere leven. Je neemt het effect van het gedrag van je ouders mee. En het hangt er een beetje vanaf hoe je ouders er dan op dat moment mee omgaan. Dus de effecten neem je mee. En dat is eigenlijk heel in het kort. Of je gaat hetzelfde gedrag vertonen als je ouders, maar dan in extreme mate, of het tegenovergestelde gedrag. Dus zo'n geldscript kan je ook behoorlijk in de weg zitten in je eigen leven? Het kan je behoorlijk in de weg zitten. Kijk, alle geldscripts zijn ooit functioneel geweest, want dan hielp het. En op het moment dat je ze niet meer nodig hebt en je gebruikt ze onbewust nog steeds, ja, dan kan het je behoorlijk in de weg gaan zitten. Het is misschien mooi, want het blijft misschien toch nog voor veel mensen als die dit horen toch wat abstract. Er zijn eigenlijk honderden geldscripts, maar u hebt ze ingedeeld in 5 categorieën. En dat zijn dan vogels geworden. Misschien moeten we die even langslopen. Dat kan. En ik heb dat niet alleen gedaan. Ik heb dat samen met mijn collega's gedaan van het Financial Psychology Institute Europe. Maar die vogels, dat is eigenlijk al schrapje begonnen. Dus dat klopt. Ja, die heb ik bedacht. Maar noem eens, de beginnen met de struisvogel. Ja, de struisvogel, dat zijn geldvermijdende scripts. Dat zijn mensen die denken van rijke mensen zijn slecht. Als ik salarisverhoging vraag, dan ben ik een slecht mens. Ik kan geen goed mens zijn en van geld houden. Dus dat zijn scripts. Ja, dan vermijd je eigenlijk geld, maar je vermijdt ook om eens te kijken van, goh, moet ik gaan sparen? Moet ik kijken naar mijn pensioen? Kan ik mijn verzekering een keer nakijken of het goedkoper kan? Dat doe je ook niet, want je vermijdt eigenlijk het onderwerp geld heel erg. De uil. De uil, dat is geldvoorzichtigheid. Dan denk je, ik moet altijd een appeltje voor de dorst hebben. De uil die heeft ook geheime uitgaven waar zijn partner niks van mag weten. De partners weten van elkaar niet wat ze verdienen. Op zich klinkt het soms positief, geldvoorzichtigheid. Maar dat zijn ook mensen die bijvoorbeeld geen medicijnen kopen, terwijl ze wel het geld ervoor hebben. En dan liever langer ziek blijven omdat ze geen geld uit willen geven. Ja. Dan de pauw. De pauw, dat is geld in status. Ja, die laat het wel duidelijk zien. Die laat het heel erg duidelijk zien, ook als hij het niet heeft. Oh, oké. Okay. Dus dan is het heel erg belangrijk om het te laten zien. En dan bijvoorbeeld alleen maar yoghurt met niks erin eigenlijk. Nog ineens yoghurt, maar droge rijst eten 3 weken lang. Of nog veel langer, omdat je gewoon de nieuwste gadget moet hebben. Ja. En dat moet nieuwer zijn dan je vrienden en de buren. We gaan naar de voorlaatste, dat is de extra. Ja, de extra, dat is geldaanbieding. Dan heb je eigenlijk nooit genoeg. Dat zijn mensen die ook workaholic zijn. Je hebt heel snel de kans om een burn-out te krijgen op je werk, want het is nooit genoeg. En net zoals de pauw is eigenlijk de geldwaarde, de netto-waarde is gelijk aan de eigenwaarde. En dan nog de koekoek. Ja, de koekoek, dat is geldgemakzucht. Dat is van pluk de dag. Ik verdien het om een opslag te krijgen. Het is iets anders dan geld vermijden, want deze mensen willen het onderwerp niet vermijden, maar die willen dat alles vanzelf gaat. Ja, ik zit wel even te kijken, ik denk, waar val ik nou zelf onder? Maar ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Weet u het al? Van mezelf? Ja. Ja, ik was toch wel meer ik zat tussen de uil en de ekster in eigenlijk. Oké, de uil en de ekster. Ja, nou ja, grappig. Want hoe kun je daarachter komen welk geldscript bij jou hoort? Nou, er zijn tests voor. We zijn op dit moment bezig om de test voor iedereen toegankelijk te maken. Want het is een wetenschappelijke test met 52 vragen. Nou ja, daar valt natuurlijk iedereen bij in slaap als je die altijd zou moeten doen. Maar ik kan eigenlijk thuis al beginnen door te denken van, om het te duiden, van wat is mijn eerste geldherinnering? Wat heb ik van mijn moeder geleerd over geld? Wat heb ik van mijn vader geleerd? Wat is mijn slechtste geldherinnering? Nou, door die vragen te beantwoorden, kom je zelf al een beetje achter wat jouw script zijn. Ja. En je kan dat script ook herschrijven dus, als het nodig is? Ja, als het nodig is, want het is eigenlijk alleen maar nodig op het moment dat het je echt belemmert. Ja, dan kan je het ook herschrijven, dat klopt. Ja. Nou is het zo, we zitten in de maand mei, dus mensen met een vast contract over het algemeen, die krijgen deze maand, ik denk zelfs vandaag of morgen, of zo is het meestal, hun vakantiegeld. Hè? Dus is het dan ook zo dat ineens je geldscript ook kan veranderen, of werkt dat niet zo? Nou, je geldscript verandert niet in één keer door je vakantiegeld. Maar wel, jouw script speelt natuurlijk wel mee in de financiële besluiten die je neemt. Ook over de financiële besluiten die je over je vakantiegeld neemt. Dat klopt. Maar er gebeurt ook nog wat anders in je brein met vakantiegeld. Namelijk? Nou, ons brein die ziet het eigenlijk als extra inkomsten. Dus die ziet het niet als een deel van je loon. Dus je ziet het eigenlijk als speciaal geld. Ja, ja. En terwijl het eigenlijk gewoon bij de inkomsten hoort. Dus je moet eigenlijk naar het grote plaatje kijken van, nou, waar heb ik een leeg potje en waar heb ik het potje overvol? En kan ik vakantie of kan ik iets anders uitgeven of kan ik dat niet? Ja, maar dan kom ik ook weer bij de vogels. Want de zuinige zal toch denken van, ja, mooi een klap geld erbij. Maar die zetten we mooi even apart, want je weet nooit wat er nog komt. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En als je dat in het extreme zet, dan krijgen de kinderen ook geen ijsje. Ja. Ja, want dat vroeg ik me nog even af. Hè. Omdat het zo bepalend is, moet je dus als ouder ook wel goed uitkijken. Onbewust ben je toch ook aan het dicteren wat de kinderen uiteindelijk met geld gaan doen. Dus waar moet je dan op letten als ouders? Nou, je moet heel erg opletten dat het dicteren, want dat vind ik heel goed dat je dat ook dicteren noemt. Dat het niet is wat je zegt, maar dat het is wat je doet, wat je kinderen zien. En wat je kinderen opslaan. Dus het gaat er echt om wat je gedrag is. Het werkt eigenlijk hetzelfde als dat jij als ouder zegt van, ja, je mag niet roken en dan steek je zelf nog een sigaretje op. Ja. Nou, dat is met geld exact hetzelfde. Je moet heel erg uitleggen en uitkijken met wat je doet. Dus het gaat eigenlijk om je gedrag. Dus je zal het goede voorbeeld moeten geven. Dat is belangrijk. En ook heel erg uitkijken wat je tegen je kinderen zegt. Dus bijvoorbeeld alleen al de zin van, ja, papa of mama moet hard werken zodat jij op voetballen of op hockey of op tennis kan. Dat kan al een geldscript veroorzaken. Het is duidelijk. Dank voor de uitleg met betrekking tot het geldscript. Daar weten we gewoon wat meer over. Dankzij financieel psycholoog Anne Abbenes was dat. Eens even zien. Het is vandaag woensdag. Op de lijst staat de naam van Arie van der Wulp, want dat is de dichter voor 3. Ik ben een heel klein jongetje van amper 7 jaar. Ik heb 44 vriendjes. Een hele kinderschaar. Helaas woon ik in Assen. Dat doet me veel verdriet. Ik wil het liefst verkassen. Ik word hier kierwiet. Want laatst deed de gemeente opeens heel vreemd en raar. Bij het veldje waar wij spelen stond laatst een ambtenaar. Hij telde alle koppen en zei toen heel formeel, ik tel er 45, dat is er 1 te veel. Ik dacht, wat moet die kerel? En keek hem glazig aan. We spelen hier al jaren, wat hebben wij misdaan? We maakten te veel herrie. De stad moest rechtgezet. Er moest 1 kindje minder, want dat kon dan nog net. Hij trok een zuinig mondje, maar ook een dikke map. En daarin stond te lezen, dit is beslist geen grap, uit 44 kelen komt 50 decibel. Dat is nog net te harden, aldus een wetsvoorstel. Zo gaat dat dus in Assen met zijn ambtenarij. Het klopte logaritmisch misschien, maar niet voor mij. Opeens stond hij te schreeuwen, met 100 decibel. Want ik gaf hem een trap in zijn klok- en hamerspel. Dichter voor 3. Arie van der Wulp was dat. We hebben nog op te lossen de nieuwsnippen van zojuist. Isham Galbane uit Alkmaar, goedemiddag. Goedemiddag.

Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Sunweb heeft nu last minutes. Voordelig je vakantieboeken inpakken en wegwezen. Bekijk het aanbod op sunweb.nl. Sunweb. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa. Goedemiddag allemaal. Je zou het op zijn zachtst gezegd een beetje ongezellig kunnen noemen. De grote betonnen gebouwen die vallen onder wat heet de brutalistische architectuur. Toch gruwt niet iedereen daarvan. Mart-Jan Kuit en Martijn Haas zijn juist grote liefhebbers van beton. En zij maakten de atlas van het brutalisme in Nederland. En ze zijn daar bij jou, hè, Sophie? Ze zijn net terug samen van een lange wandeling over het Mediapark. En we gaan nu naar jou wandelen. Ja, voor wie het Mediapark niet kent. Grote, grove, grauwe gebouwen. Was het genieten? Het was niet helemaal genieten. Iets te weinig beton, toch? Ja, er zijn heel veel gebouwen hier die lijken heel erg grijs en groot en ongezellig. Maar dan, als je wat dichterbij komt en denkt, ik wil dat beton even knuffelen, dan blijkt het toch natuursteen. En dan zijn we een klein beetje teruggesteld. Want ik zag jou, Martijn, net hoopvol hier de muren aaien in de hoop dat het beton zou zijn. Ja, dat was het niet. Dus dat viel ook al een klein beetje tegen. Dus tot nu toe is de ervaring op het Mediapark nog niet helemaal optimaal. Hartelijk welkom, heren. Dank u wel. Laten we beginnen met, en jullie moeten elkaar maar gewoon aanvullen, tegenspreken, het mag allemaal. Maar laten we even beginnen met de brutalistische architectuur eens even te beschrijven. Ik bedoel, in een paar woorden. Ja, dat we hebben zelf daar als criteria voor bedacht. Bruut, dus beton, ruw beton. Moet het altijd beton zijn? Ja, voor ons was dat wel een... dat moest absoluut voor ons. Maar er zijn een heleboel definities van brutalisme. Ook waar meer op de uitgesproken kant. Dus dat mogen dan ook andere materialen zijn. Maar voor ons was het wel een harde eis om in het boek opgenomen te mogen worden. Ja, het zijn grofweg gebouwen die geen andere gebouwen naast zich dulden. Die zo uitgesproken zijn en zo schreeuwen, kijk naar mij, dat je er wel iets van moet vinden bijna. Maar is het ook zo dat... Want worden ze ook zo neergezet? Ik bedoel, of staan ze ook wel gewoon in steden naast andere gebouwen? Nou, in het boek staan 100 gebouwen, dus die verschillen nogal onderling. Maar we hebben een top 20 gemaakt met wat ons betreft de meest brute gebouw. En dat zijn wel allemaal gebouwen die wel neergezet zijn als statement. Om iets duidelijk te maken. Bijvoorbeeld, kijk hier, het Huis van de Democratie. Komt allen om de burgemeester te controleren. Zeg maar. Ja. Waarom is er ooit gekozen voor die stijl? Ja, dat heeft verschillende redenen. En het was sowieso een goedkope manier van bouwen. Dus de oorsprong zit hem ook in slechte metselaars, slechte betonwerkers, waardoor het een beetje een rommeltje werd. Dat is eigenlijk een beetje de aanleiding. Sowieso Le Corbusier aan het betonbrug gekomen. En het is sowieso goedkoop materiaal. Dus in de wederopbouwperiode was dat het materiaal van keuze om de wederopbouw in beton te gieten, zeg maar. En jullie hebben dus in het boek een hele lijst gemaakt. Je noemde het al een top 20. Wat staat er op nummer 1? Op nummer 1 staat de aula van het TU in Delft. Dat is een soort betonnen ruimteschip die geland is op een universiteitsterrein in Zuid-Holland. Iedereen die er was geweest is, die zal dat gebouw nooit meer vergeten, denk ik. En wat is de top 3? Wie staat op 2? Op 2 staat het stadhuis van Terneuzen, het mooiste stadhuis. Daar hebben wij ook al eerder over gesproken. Ook, dat klopt, ja. Ik heb nu ook voor de mensen die thuis met de webcam meekijken een t-shirt aan met het stadhuis van Terneuzen erop. Dus ik ben, mijn leven is nogal verweven met het stadhuis van Terneuzen. Werd toen het lelijkste gebouw, geloof ik, van Nederland gevonden, hè? Nou, jij niet, maar... Nee, er zijn heel veel mensen die vinden dat een van de lelijkste gebouwen van Nederland is natuurlijk heel erg onterecht. En het doet er niet toe of het mooi of lelijk is. Het moet gewoon voor altijd blijven. Maar er wordt ook over nagedacht of het misschien een rijksmonument zou kunnen worden. En we hebben stiekem, na heel veel overleg, we zijn met 5 schrijvers van het boek, hebben we ergens in de inleiding gezegd dat we eigenlijk toch wel fijn zouden vinden als er 1 gebouw uit het boek, en dat is natuurlijk het Stadhuis van Terneuzen, een rijksmonument zou worden. Ja, ja. Dus als iemand daarover gaat en er nu naar luistert, dan moet hij daar het even rekenen. Ik stem ook voor. En nummer 3? Op nummer 3, het provinciehuis van Noord-Brabant. Die staat naast de snelweg. Dat is een soort bijna een hoofdkantoor van een bad guy uit een James Bond film. Een soort betonnen paal met een raar ding met een vleugel ernaast. En dat is een icoon van Brabant. Ja. Martijn, moeten jullie je vaak verdedigen als je het hierover hebt? Ja, dat gebeurt regelmatig. Ja, nee, er wordt toch wel vaak gesproken van Oostblok architectuur en lelijk. Maar ik merk ook wel dat, doordat je mensen erover vertelt waar je mee bezig bent en deelt, foto's deelt en dat soort dingen, dat ook steeds meer mensen wel denken van ja, zo kun je er ook naar kijken. Ja. Dus het is wel, ik heb wel het idee dat er een groeiend aantal mensen is dat het wel kan waarderen. Maar want je noemt al die Oostblok-kolossen, dat kunnen mensen zich ook alles bij voorstellen. Maar leer ons dan er eens naar kijken, dat daar ook nog dat er iets moois in zit. Ja, het heeft vaak hele sculpturale vormen. Dus dat is heel duidelijk. Dat is ook met de aula bijvoorbeeld heel veel ronde hoeken. En de textuur is ook heel belangrijk, dat je al de lijnen ziet van het betonwerk. Dus van de bekisting die je nog ziet in afdrukken in het beton. Nee, je kan het ook voelen, die gebouwen. Je kan het beton aaien, wat ook wel een van onze fetisjes is, waar we inmiddels ook voor durven uit te komen. Dus dat helpt allemaal wel om het ook te kunnen waarderen. En bovendien zitten er gewoon mooie verhalen achter en hebben mensen er ook herinneringen aan die gebouwen. Ja. En het levert ook mooie plaatjes op. Ook al is het soms een lelijk gebouw, het kan wel hele mooie foto's opleveren. Ja. Ja, maar dat voelen, dat is misschien wel belangrijk om nog even te herhalen. Dus als je ineens iemand aan een gebouw ziet voelen, dan zou het dus kunnen zijn dat het een... Dan zijn wij het waarschijnlijk. Ja, ja. Maar het zou mooi zijn als er nog meer mensen die in een gebouw komen. Mag ook een gewoon gebouw zijn. Ik wil dat op een andere manier ervaren. Je kunt natuurlijk naar een gebouw kijken. Hartstikke mooi. Ik heb wel eens eerder gezegd, eerder deze week, ik kijk ook heel graag naar mijn vrouw. Maar met de knuffelen is een heel andere ervaring. Dus dat, ik zou zeggen, probeer dat bij een gebouw ook eens. Dan ervaar je het gegarandeerd anders. En misschien wel beter. Opmerkelijk feitje nog even. Koning Charles. Ja, oké. Okay. Mm. Wie is Koning Charles? Maar goed, die schijnt een uitgesproken tegenstander te zijn van deze bouwstijl. Ja, is Koning Charles wel eens in Terneuzen geweest, vraag ik me dan af. Ik weet het niet. Nee, dat blijkbaar niet. Ja. Dus wordt hoog tijd dat hij van zijn troon afdaalt en naar Terneuzen komt om ook even dat beton te voelen. En als hij dat helemaal gedaan heeft, dan ben ik er zeker van dat hij en andere haters bekeerd zijn. Ja. Wij willen dat graag doen, als dat geregeld kan worden. Is deze atlas ook bedoeld als een herwaardering eigenlijk van het brutalisme? Ja, ik denk dat het daar... wij hopen dat het daaraan bijdraagt. Maar het is ook wel voortgekomen uit een herwaardering die al een beetje gaande is. Dus wat je ziet op social media, in groepen, internationale groepen waar heel veel foto's gedeeld worden. Heel actieve leden, dus met heel veel reacties over en weer. Dus het is de Instagrammability. Dus het is gewoon, het levert goede plaatjes op. En daar zijn heel veel mensen toch wel, die worden daar blij van. En die doen daar vaak graag een duimpje voor omhoog. Keep Rotterdam Ugly is er zo een, hè? Ja, dat is er ook een. Is inderdaad. Rotterdam echt een typische brutalistische stad? Nou ja, zeker wel. Want Rotterdam is natuurlijk heel veel plat gegaan in de Tweede Wereldoorlog. En daardoor is er ook heel veel brutalistische stijl heropgebouwd. Ja, en Rotterdam is in die zin wel een mooi voorbeeld. Want er staan een aantal gebouwen in Rotterdam die waarvoor nu al nieuwe plannen gemaakt zijn. Dus die in ons boek staan, maar waar sloop dreigt. En dat geldt voor best wel veel gebouwen uit het boek. Dus dit is het moment om ze te gaan herwaarderen, want anders zijn ze weg. Ja. Atlas van het brutalisme. Bruut heet het eigenlijk boek, het officieel gemaakt dus door Martijn Haas en Mart-Jan Kuyt. Hartelijk dank voor dit lesje brutalisme. We'll be right back. Roger Glover en Guest. Nummer 1 hit in 1975. Love is All was dat. Nieuws. Snipper. Het is mooi weer, we gooien er nog een nieuw snipper uit. We spelen deze ronde met de bellers. Houd toestel bij de hand. 0800-1101, bekende nummer. Hier is het fragment. Zij supporten die club al sinds de jaren 90. Zij zijn ook echt onderdeel van die lad culture. Liam is ook eigenlijk een beetje een voetbalhooligan. Mm. En in de jaren 90 was Manchester City echt een middenmootclub. En was een Champions League finale ontzettend ver weg. Eigenlijk ondenkbaar. Ja, het nieuwsbv, dit fragment, eerder vanmiddag te horen. Als Manchester City de Champions League wint, dan komt er mogelijk een reunie van twee broers die vroeger samen eigenlijk een band vormden met nog een paar andere mensen. De vraag is, welke band is dat? Waar gaat het hier over? Als u het weet, 0800-1101, makkelijk nummer, 0800-1101. NPO Radio 1, dit is Villa VDB, goedemiddag. Hallo? Horen? Ja, nee, ik hoor niks. Oh, wacht even. Ja. Hoor je me nu wat beter? Ja, we hebben alle tijd, joh. Zeg het maar, wat is het antwoord? Het antwoord is de band Oasis. Oh, jezus. Nee. Dat is goed. Met wie spreek ik? Dankjewel. Je spreekt met Flip Blokhuis uit Amsterdam. Ah, Flip, ben je fan? Maar eigenlijk niet. Oh. Ja, dat kan ook. Maar moet ik wel eerlijk zijn, Wonderwall is wel een goed nummer. Ja, prachtig liedje. Ja, ze hebben wel veel meer mooie dingen gemaakt. Hoewel ze nu solo trouwens. De muziekkenners die buiten over elkaar om dat ook vast te stellen. Dat ze nu allebei zijn ze solo met hun afzonderlijke bandjes. En eigenlijk maken ze hele mooie muziek ineens. Maar goed, het gaat dus inderdaad om de broertjes Gallagher die elkaar geregeld in de haren zaten. Gingen uit elkaar en nu dus mogelijk weer bij elkaar komen. Als Manchester City die Champions League gaat winnen. We gaan het allemaal wel zien, want het is al vaker voorspeld. Jij krijgt van ons een Villa VDB keukenschort. Ah, fantastisch. Die gaat naar mijn moeder. Hoezo? Die gaat ze schitterend vinden. Oh, en ik ben niet zo'n keukenprinses. Oh, oké, dan komt het op de goede plek terecht. Blijf aan de lijn, Flip. Okay. We noteren al je gegevens en ik wens je nu alvast een prettige woensdag. Merci, van hetzelfde. Hoi. Hoi. Uit het jaarlijks onderzoek Atlas voor gemeenten blijkt dat Amsterdam de aantrekkelijkste grote stad van Nederland is om in te wonen. Helemaal onderaan die lijst. Ja, dus de minst aantrekkelijke, of de meest onaantrekkelijke, kan je zeggen. Daar staat Emmen. Geboren en getogen in Emmen is deze zanger. Ja, dat is Bouke natuurlijk. Vorige week draaide ik dit liedje al van hem. Fire Down Below. Bouke, goedemiddag. Goedemiddag. Wat dacht jij toen je dit hoorde, dat nieuws over Emmen? Nou, ik dacht wat stom. Ja. Want het klopt in jouw beleving helemaal niet. Nee, het klopt in mijn beleving helemaal niet. Ik vind het heel kort door de bocht. En ik vind allereerst vergelijken ze Emmen met Amsterdam, met Rotterdam, Utrecht. Nou, allereerst is Emmen helemaal geen stad. Emmen is nog steeds altijd een dorp. Maar biedt wel de faciliteiten van een stad. Ja. Heeft wel bijvoorbeeld een heel groot theater waar 1000 mensen naartoe kunnen. Ja. Hebben wel een fantastisch mooi dierentuin, Wildlands. Hebben wel heel veel culinaire restaurants. Ja, maar dat werd ook gezegd. Mooie hotels. Nee, maar dat werd ook gezegd. Bijvoorbeeld over dat er te weinig op culinair gebied te beleven was. Maar geef ons even een tip als we in Emmen zijn. Waar moeten we gaan eten? Ik denk dat de onderzoekers zoiets hebben gedacht van, weet je wat, wij vonden het te duur om te parkeren, laten we gewoon Emmen van buiten af gaan onderzoeken. Ze zijn er helemaal niet geweest, zeg jij. Ik denk het niet, nee. Weet je, kijk, Emmen heeft gewoon heel veel. Emmen heeft allerlei restaurants die de stad Amsterdam ook bezitten. Emmen heeft een wereldrestaurant als Puur, Flamengo. Ze hebben sushi-restaurant. Ze hebben Chinees, Japans. Grieks, noem het maar op. Je kunt gewoon alles bij. Je kunt in Emmen gewoon bij elke de hele restaurant wereld eten. Terecht. Ja. Eigenlijk wel. En doet het jou als. Want jij bent echt iemand uit Emmen, je bent er geboren. Doet het je ook al pijn als er dan zo over wordt gesproken? Nou, pijn niet, want er is laatst een onderzoek geweest. Dat is nog niet zo heel lang geleden. Dat de gelukkigste mensen in Emmen wonen. Oh ja. Maar het doet me wel pijn als ik bijvoorbeeld hoor dat sommige mensen denken dat het hier heel crimineel is. Maar wat eigenlijk niet zo is. Want hier gebeurt eigenlijk nooit wat. En als er iets gebeurt, dan weet ook iedereen het. Maar Ja, ik denk niet dat het, ik denk niet echt dat het onderzoek op waarheid berust. Nee. En ik bedoel, ik kom zelf natuurlijk overal op dit moment. Op dit moment, ik kom eigenlijk al 20 jaar overal. En ik weet ook wat andere steden te bieden hebben. Ja. En ik vind het altijd heel leuk om een keer een dagje in Amsterdam te zijn. Maar ook heel fijn om weer weg te gaan. Maar heel fijn om voor terug naar Emmen toe te gaan. Want de meeste mensen uit de Randstad, komen hier gewoon wonen. Omdat die gewoon, want er zou ook bijvoorbeeld weinig groen zijn. Nou, je kunt hier thuis niet uitlopen of je hebt hier allemaal bos of weet ik veel. Dus ik snap niet waar die mensen over een onderzoek hebben gedaan. Ja. Nou, je bent een ware ambassadeur. Je hebt het gewoon de Google Maps gepakt. Ja, precies. En je gaat er binnenkort weer optreden in Emmen, begrijp ik. Ja, klopt. Ik heb sowieso in het Atlas Theater, wat 2 keer uitverkocht is. En ook nog eens een keer een kerstconcert wat uitverkocht is. Maar ook op het festival, want Emmen heeft dus ook een eigen festival. En dat heet het LO Festival. En dat is ook helemaal uitverkocht. Dat is helemaal, er komen gewoon mensen vanuit heel Nederland komen hier naartoe. En het is een fantastisch mooi en gezellig festival. Ja. Dus ja, in mijn onderzoek vind ik hem eigenlijk een van de mooiste plekken in Nederland. Die indruk kreeg ik al een beetje. Hey, dankjewel dat je even aan de lijn kwam. Succes met alles wat je doet, hè, want het gaat hartstikke goed. En we gaan hem nog een keer draaien, hoor. Fire Down Below op NPO Radio. Dankjewel, jongen. Dankjewel. Hier is Bouke. Dankjewel. Hoi. Better stay than baby. There's a fire down. Bouke Scholten, Uut Emmen. Eens even zien. Zometeen is er Geld of Je Leven. Hans van der Steeg presenteert. Het gaat over de kritiek die bedrijven te horen kregen in de Tweede Kamer. Over de graaiflatie waar die grote bedrijven zich schuldig aan maken. Daarover dus het komend half uur. Morgen weer een nieuwe villa, Sophie. En wat gaan we dan doen? In onze historische rubriek Terug naar Toen gaan we terug naar de sterfdag van Bart de Graaf, oprichter van BNN. En zijn zus Mirjam komt naar de villa. En Ties Groenewold achterhaalde het onbekende oorlogsverhaal van het piepkleine Rottumeroog. Dat is morgen, even na tweeën, in een nieuwe aflevering van dit programma Villa VDB. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Programma van Max. Ster. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Ready, set, go! Van 19 tot en met 27 mei exclusieve aanbiedingen op een nieuwe Alfa Romeo uit voorraad. Bent u er klaar voor? Boek nu uw proefrit op alfaromeo.nl en ontvang na afloop een Alfa Romeo Formule 1 Team Polo Shirt. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De Jong Intra-vakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intra-vakanties. Met een Raymond waterontharder verminder je eczeemklachten. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Vraagje, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. NPO Radio 1.